Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio Piątek, 11 października, minęła 9. Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Ostatnie godziny kampanii do parlamentu, do ciszy wyborczej i końca walki polityków o głosy pozostało 15 godzin. Olga Tokarczuk nie zapłaci podatku od nagrody pieniężnej, która towarzyszy literackiemu Noblowi. Ekspresówką z Kołobrzegu do Koszalina. Kierowcy mogą już jechać nowym odcinkiem. Finisz politycznego wyścigu do parlamentu. Kampania wyborcza dobiega końca. Do ciszy wyborczej pozostało niespełna 15 godzin. Pojutrze wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów. O wzięcie udziału w wyborach apeluje do Polaków prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W radiowej jedynce lider partii rządzącej podkreślił, że obywatele, którzy pójdą do urn, zadecydują, jak to ujął, o wszystkim, co jest ważne. Nie sondaże wygrywają wybory. Wybory wygrywa się przy urnach. Trzeba do tych urn pójść. I to jest taki apel bardzo gorący. Każdy, kto chce nas poprzeć, powinien pójść do urny i powinien starać się do ostatniej chwili mobilizować innych. Począwszy od rodziny, a skończywszy nawet na osobach przygodnie gdzieś spotkanych. To jest naprawdę dzisiaj niezmiernie ważne. PiS planuje dziś 3 konwencje regionalne, 2 w województwie lubelskim, w Lubartowie i w Chełmie, a także na Podkarpaciu w Stalowej Woli. We wszystkich konwencjach weźmie udział prezes Jarosław Kaczyński. Koalicja Obywatelska ma swoją finałową konwencję wyborczą w Łodzi. Wystąpią na niej m.in. szef PO Grzegorz Schetyna i kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska. Później liderzy udadzą się na Dolny Śląsk i do Warszawy. W stolicy finał kampanii zaplanowali liderzy Lewicy. Szef SLD Włodzimierz Czarzasty, lider Wiosny Robert Biedroń i lider Lewicy Razem Adrian Zandberg. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedzi z kolei dziś 5 województw. Mazowsze, lubelskie, podkarpackie, małopolskie i świętokrzyskie. Do udziału w wyborach parlamentarnych zarejestrowała się rekordowa liczba 32 tysięcy Polaków w Stanach Zjednoczonych. Lokale wyborcze będą działać w 23 stanach. Z powodu różnicy czasu głosowanie odbędzie się jutro. Najwięcej punktów wyborczych będzie działać w aglomeracji chicagowskiej 12 oraz w Nowym Jorku i przylegającym New Jersey 7. Lokale wyborcze zorganizowano także m.in. na Florydzie, w Georgii, Teksasie, Arizonie i Kalifornii. W całych Stanach Zjednoczonych zamiar głosowania zadeklarowało o 5 tysięcy więcej Polaków niż 4 lata temu, gdy na listy wyborców wpisało się 27 tysięcy osób. Najliczniejsza grupa Polaków zarejestrowała się w Chicago i okolicach 11,5 tysiąca oraz w Nowym Jorku i New Jersey prawie 10 tysięcy. Najmniej, bo poniżej 100 osób zagłosuje w Central Falls w stanie Rhode Island. Głosy Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych, podobnie jak całej Polonii, wliczają się do okręgów warszawskich. Głosowanie w Stanach Zjednoczonych rozpocznie się jutro o 7 rano i potrwa do 21 czasu lokalnego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nie dociera to jeszcze do mnie i trudno mi jakoś zestawić moje nazwisko z nagrodą, mówi Olga Tokarczuk. Informacja o literackim Noblu, jak zaznacza, zastała ją niespodziewanie na autostradzie w Niemczech. Nawet nie wiem, gdzie to było, dodaje noblistka. Polska pisarka przebywa w Bielefeld w Nadrenii Północnej Westfalii, gdzie miała wieczór autorski. Polska Olga Tokarczuk nie zapłaci podatku od nagrody, która wynosi 9 milionów szwedzkich koron, tak zdecydował minister finansów. A wicepremier Jacek Sasin w Trójce pogratulował Oldze Tokarczuk. Cieszę się z tego Nobla, tak jak chyba my wszyscy, to jest ważne dla naszego kraju. Przyznam się, że nie czytałem żadnych książek ale pani Olgi. Ale przeczyta pan. Powiem szczerze, jeśli chodzi o księgi jakubowe, to nawet miałem taki entuzjazm w sobie, żeby spróbować, ale rozmiar tej książki mnie na razie przeraża. Z powodu przede wszystkim braku czasu. Natomiast ja zdecydowanie sporo czytam i myślę mimo wszystko, ale głównie jednak czytam literaturę faktu. Jedna z najbardziej poczytnych współczesnych polskich pisarek, zapowieść Bieguni, w zeszłym roku otrzymała prestiżową nagrodę Bookera. Ursula von der Leyen zaapelowała do Europarlamentu o przyspieszenie prac nad powołaniem nowej Komisji Europejskiej, której będzie szefować. Apel jest związany z decyzją europosłów z Komisji Rynku Wewnętrznego i Przemysłu o odrzuceniu kandydatki z Francji. Wcześniej Komisja Prawna zaopiniowała negatywnie kandydatów z Węgier i Rumunii. Nowa komisja miała zacząć pracę od przyszłego miesiąca, a wcześniej, bo 23 października europosłowie mieli głosować nad jej składem. Teraz ten plan staje pod znakiem zapytania. Ursula von der Leyen spotkała się z przewodniczącymi 3 największych grup. Chadeków, socjalistów i liberałów oraz z szefem Parlamentu Europejskiego, by omówić sytuację. Po tej rozmowie opublikowała oświadczenie, przestrzegając przed opóźnieniami. Napisała, że najbliższe 5 lat będzie miało decydujące znaczenie dla Europy, która musi się zająć Brexitem, kwestiami handlowymi czy konfliktami w najbliższym sąsiedztwie. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bez problemów kierowcy mogą już jechać ekspresówką z Kołobrzegu do Koszalina. Otwarto ponad 40-kilometrowy kluczowy odcinek trasy S6, mówi Mateusz Grzeszczuk, rzecznik zachodniopomorskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Spina całość S6 pomiędzy Goleniowem a Koszalinem. Skraca podróż ze Szczecina do Koszalina o około 40 minut. Trasa Goleniów-Koszalin ma 130 km. Ekspresowa S6 docelowo będzie liczyć prawie 350 km i połączy Szczecin z Trójmiastem. Teraz w Trójce czas na sport. Studiu Jan Kałucki. Piłkarska reprezentacja Polski wygrała z Łotwą 3-0 i jest już o krok od przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Wszystkie trzy gole strzelił Robert Lewandowski. Mimo korzystnego wyniku obrońca Kamil Glik surowo ocenił grę zespołu. Zawsze starałem się podchodzić do każdego meczu z wielką pokorą. A myślę, że w wielu momentach w drugiej połowie tej pokory nam po prostu brakowało. Wyszliśmy bardzo dobrze, graliśmy dobrze piłką, stwarzaliśmy bardzo szybko okazję, ale to się brało z tego, że graliśmy na dwa kontakty, graliśmy dobrze piłką, a jak zaczęliśmy grać każdy swoją grę, no to tych sytuacji nie stwarzaliśmy i narażaliśmy się też na jakieś kontry. Grzegorz Krychowiak podziękował kibicom za głośny doping. Nie było wielu kibiców przeciwnika. Naprawdę ten doping pomaga i na pewno będzie równie ważny w niedzielę na Stadionie Narodowym. A w niedzielę Polska zagra z Macedonią Północną i jeśli wygra, to zapewni sobie awans na Euro 2020. Kciuki trzymamy też za naszych siatkarzy. Polacy rywalizują w Japonii o Puchar Świata, a dziś zgodnie z planem wygrali z Australią 3-0. W pierwszym secie biało-czerwoni zwyciężyli do 18, w drugim do 20, a w trzecim do 9. Kolejny mecz z Brazylią. I na koniec coś dla rodziców, którzy nie wiedzą, jak przekonać dzieci zapatrzone w komórki do uprawiania sportu. Sposób znalazła była tyczkarka Monika Pyrek, która organizuje alternatywne lekcje WF-u. Chodzi o połączenie sportu z nowymi technologiami. Mamy specjalne piłki do piłki nożnej, w które wbudowany jest czujnik. Ten czujnik łączy się z aplikacją w telefonie i ta aplikacja mierzy prędkość strzału. Mamy też bieg na 30 metrów. Mamy też symulator narciarstwa. Można wybierać gry sportowe. Bardzo nam chodzi o to, żeby trochę podstępem odciągnąć dzieciaki od tych komputerów albo przynajmniej pokazać im, że można wykorzystywać te wszystkie urządzenia z korzyścią dla nas. Dziś zajęcia odbywają się w Warszawie. Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji Moniki Pyrek. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, ale będą też większe przejaśnienia. Przelotny deszcz tylko na północy kraju. Na termometrach w Trójmieście i Suwałkach 12 stopni, w Olsztynie 13, w Szczecinie i Lublinie 14, w Poznaniu i Warszawie 15, w Krakowie i Katowicach 16, we Wrocławiu 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ej, to chyba cena w euro. Co ty, w polskich złotych? Uuu, to cena w sklepach RTV Euro AGD. Na przykład telewizor TCL 4K Ultra HD 50 cali za 1490. Smartfon Xiaomi Redmi Go Dual SIM, ekran 5 cali za 269. Czajnik Selmer za 49,99. W sklepach euro i na euro.com.pl. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Hamlecie, jak twoje zdrowie? Kaszel suchy czy mokry? Oto jest pytanie. Wybierz syrop Herbapekt. Rozwiązanie doskonałe zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Herbapekt numer 1 na twój kaszel. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na krup. Aflofarm. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność, przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy, poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Trwa loteria Wielkie Darmowe Zakupy. Każdego dnia przybywają nowi zwycięzcy. Dołącz do pani Elwiry, pana Damiana, pana Roberta i wielu, wielu innych. I wygraj 12 tysięcy złotych na roczne zakupy w Carrefour. Łączna pula nagród to prawie 4 miliony złotych. Loteria trwa do 27 października. Regulamin na carrefour.pl. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko przynosi ulgę. Nawet po kilku minutach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Szanowni Państwo, porozmawiajmy o literze V. Moje zdanie? Poezja. Skonfundowani? Sami posłuchajcie. Słów, przesłów, przesuwać. Zapytacie mnie czujnie. V w słowie przesuwać? Czy to aby nie błąd? Nie, nie, nie, ponieważ Volvo przesuwa koniec roku. Teraz SUV Volvo XC40 z rocznika 2020 w cenie z 2019 roku. I to za zapłatą, opłatą, ratą od 680 zł netto miesięcznie. Volvo. Mamo, a Marcin powiedział, że jego mama powiedziała, że na jesień i zimę trzeba dbać o odporność. Oczywiście, że tak. Dlatego teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Jakie dobre. Dobre, ale przede wszystkim zdrowe. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, a do tego naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład za smartfon Oppo A1K z aparatem 8 megapikseli. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 412 zł i 30 groszy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, witam Państwa również w imieniu Agnieszki Łukasiewicz i Haliny Wachowicz. Proszę się nie denerwować, nie przespali Państwo jednego dnia. Dzisiaj jest piątek, a ta audycja jest 24 godziny wcześniej niż zwykle ze względu na to, że jutro politycy będą się cieszyć ciszą wyborczą. Będą się Państwo cieszyć? Oj, tak, tak bardzo. Będziemy spać, odpoczywać, spacerować, nie wiem co jeszcze. Ale dzisiaj do roboty. Gośćmi są przedstawiciele opozycji. Anna Maria Żukowska, SLD, Lewica. Dzień dobry Państwu. Władysław Bartoszewski, PSL, Koalicja Polska. Dzień dobry. Poseł Marcin Kierwiński, PO, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. I przedstawiciele władzy, Andrzej Dera, minister w Kancelarii Prezydenta. Jedyny nie kandydujący, witam serdecznie. Tomasz Latos, poseł Prawa i Sprawiedliwości. I Marek Zagórski, minister cyfryzacji. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, czy Nobel dla Olgi Tokarczuk może wpłynąć na wynik wyboru, a w każdym razie wyborów, a w każdym razie na frekwencję? Ja myślę, że to może wpłynąć na wybory książek, które będziemy czytać w najbliższym czasie, bo ja przyznaję, że pewnie w ciszy wyborczej oprócz spaceru, wyspania się, paru innych rzeczy, to jeszcze pójdę do kina, to jeszcze pójdę do księgarni i kupię. I kupię, jeżeli się uda kupić właśnie. Na pewno będą teraz wystawione na witrynach. Zadanie. Będzie Olga Tokarczuk. Zawsze tak jest po każdym Noblu literackim. A jeśli to jest Nobel polskiej autorki po 23 latach, co tym bardziej. A czy ktoś coś czytał? Olgi Tokarczuk? Czy tak, teraz Prawie inne czasy, bieguni. Dużo jest książek, które napisała Olga Tokarczuk. Wszystkie są świetne. Gratuluję serdecznie tej nagrody. Bardzo się z niej cieszę. I wszystko wskazywało, że jest murowaną kandydatką do Nobla, bo rok temu dostała nagrodę Bookera. I myślę, że to podniesie nastrój nam wszystkim, bo jednak jeżeli polska autorka dostaje tak prestiżową nagrodę literackiego Nobla, to wszyscy powinni się cieszyć i myślę, że ten nastrój będzie lepszy teraz. Ja się tu zgodzę, że to podniesie, poprawi na pewno nastroje, a tym samym wpłynie na frekwencję, mam nadzieję. Tak, jeszcze dobrze by było, gdyby wpłynęło to na frekwencję, bo jednak ta frekwencja powinna być jak najwyższa. wszyscy mówimy. No, pan prezydent mówił... Wszyscy mówią, że to najważniejsze wybory. Zachęcał do bicia rekordu. Roku. To jeszcze no to o tym warto. Porozmawiamy, ale najpierw chciałam zapytać pana ministra Zagórskiego, czy można przekręcić wybory w internecie? To w nawiązaniu do słów Lecha Wałęsy na konwencji Koalicji Obywatelskiej. Powiedział, zacytuję dokładnie, zastanówcie się bardzo mocno, czy można dziś internetem, programami pokrzywić wybory. Bo chyba na to postawili. Takie mam informacje, że już w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego już was przekręcili w jakiś sposób komputerowo. Sprawdźcie to. Nie mam dowodów, ale mam informacje. Panie ministrze, można... Pani redaktor, szanowni państwo. No dobrze, nie będę tego komentował, tylko wyjaśnię, jak jest. Bo to trzeba wszystkim no wiemy, że nie głosujemy w internecie, to jest pierwsza sprawa, ale internet ma coś do czynienia w wyborach, jak najbardziej. Po pierwsze, nie głosujemy w internecie. Po drugie, nawet głosów nie liczymy w internecie. Nawet system informatyczny Krajowego Biura Wyborczego, Państwowej Komisji Wyborczej jest tylko systemem wspomagającym liczenie, a liczenie odbywa się na podstawie niestety lub stety protokołów papierowych. W związku z tym nie można wpłynąć internetem na wynik wyborów. Natomiast oczywiście można poprzez prowadzenie kampanii, działalności medialnej i to zarówno w internecie, jak i w innych mediach, kształtować opinię Polaków. I można na przykład prowadzić działania dezinformacyjne. I teraz mówię całkiem poważnie, jeszcze raz nie komentując tego, co mówił Lech Wałęsa. Takie kampanie dezinformacyjne na całym świecie się odbywały. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że nie zauważyliśmy, żeby jakieś zmasowane, celowe kampanie dezinformacyjne w okresie poprzedzającym wybory dotychczas miały miejsce. A mogą się ujawnić na przykład w okresie ciszy wyborczej? Zawsze się mogą ujawnić, ale one, pomimo tego oczywiście, że fake newsy się rozchodzą bardzo szybko, to jest ich specyfika, że potrafią się rozejść w ciągu kilku godzin i okrążyć świat kilka razy. Natomiast to myślę, że nie będą, nawet gdyby one się odbyły, nie będą miały już jakiegoś wielkiego wpływu na postawy Polaków. No ale cały czas podkreślamy to, że trzeba w tej sprawie zachowywać ostrożność. Polecam jeszcze raz wszystkim portal Bezpieczne Wybory. Tam można i się dowiedzieć, jak z tym zjawiskiem sobie radzić, ale przede wszystkim zgłaszać incydenty i wszystkich naprawdę do tego zachęcam, no bo chodzi o to, żebyśmy rzeczywiście... Bezpieczne Wybory, tak, portal. Dobrze. Tak jest. Państwo tu mówili, że się cieszą, iż jest jutro cisza wyborcza, będzie można odpocząć, nie trzeba będzie prowadzić kampanii, ale tak właściwie ta cisza wyborcza to tylko zobowiązuje do tego, by nie agitować. Nie znaczy, że nie można mówić polityce. O polityce rozumiem, że państwo jednak wybiorą inny rodzaj zajęć, ale czy ta cisza wyborcza ma sens w sytuacji, kiedy internet rządzi od wielu, wielu lat? Anna Maria Żukowska. Myślę, że w polskich warunkach ma sens. Uważam, że powinna być utrzymana. Wcześniej mi się wydawało, że to nie jest dobry pomysł. Byłam, kilkukrotnie obserwowałam wybory w Niemczech. Tam jest cisza wyborcza, ale ona jest krótsza. Jest tylko 24 godziny przed głosowaniem. Ale jednak uważam, że w naszych warunkach politycznych takiej jednak bardzo mocnej polaryzacji, zaciętej walki politycznej powinna być cisza wyborcza po to, żeby wyborcy, wyborczynie mieli czas do namysłu bez bycia bez przerwy bombardowanymi tą, czy to agitacją, czy sondażami przede wszystkim, bo też w ciszy wyborczej nie można publikować sondaży. Myślę, że te dwa dni spokoju są potrzebne. A co to były za szepty wyborcze tutaj pomiędzy panem Kierwińskim a Derą? Liczyliśmy, ile w Polsce godzin. Teraz jest ile godzin trwa cisza wyborcza. Ja akurat jestem przeciwnikiem, muszę powiedzieć, ciszy wyborczej, zwłaszcza w sobotę uważam, że jeżeli, to jest trochę udawanie, bo przecież wiadomo, że w internecie te treści, które nawet kandydaci powrzucali. Tak? Nie, to mówi pani już w dniu wyborów, ale mówię o tej sobocie. No przecież te treści, które pojawiają się w internecie, rozchodzą się, ludzie to też udostępniają. Może politycy nie przeprowadzają agitacji, ale ta agitacja dzieje się trochę z boku. Natomiast rzeczywiście pewnie ta cisza wyborcza powinna być ograniczona do dnia głosowania, zwłaszcza w kontekście publikowania sondaży wyborczych, zwłaszcza w sytuacji, gdy w ostatnich iluś wyborach te sondaże bardzo, bardzo się mocno rozjeżdżały z rzeczywistością. No można właściwie... nawet się zastanowić, czy w ogóle te sondaże nie powinny być publikowane, nie wiem, do tygodnia przed wyborami, dlatego że ostatnio to już jest wprowadzanie takiego chaosu myślowego wśród wyborców, że nie wiem, jaki to może wywrzeć coś, skutek. Myślę, że to byłoby nie do wykonania, żeby nie publikować sondaży na tej ostatniej prostej wyborze. Są takie kraje, gdzie nie wolno. Ale to państwo jako media... tak naprawdę pewnie w tym ostatnim tygodniu najchętniej publikujecie te sondaże, bo one też nakręcają trochę atmosferę wyborczą i też skłaniają mimo wszystko do mobilizacji elektoratu. Więc tutaj bym był ostrożny, natomiast ciszę wyborczą ograniczyłbym tylko i wyłącznie do dnia wyborów. Pan minister Dera. I tu się zgodzę z przedstawicielem opozycji. Ja też uważam osobiście, że cisza wyborcza powinna być w dniu wyborów, żeby w dniu wyborów nie było agitacji, bo to rzeczywiście byłoby nieprzyjemne ani niedobre, że ktoś agituje do w dniu wyborów. Dzień wyborów powinien być takim świętem, że każdy spokój powinien iść do urny, oddać ten głos. Natomiast w tym znaczeniu dzień przed to już jest fikcja. To dzisiaj w internecie, nawet w dniu wyborów widać, jak to wszystko działa, jakie mamy obejścia tej ciszy nocnej. Ciszy wyborczej, przepraszam, ja już może o nocy wrócę do spokoju, ale łączy się ze spokojem, tak? W każdym razie, natomiast jeżeli chodzi o sondaże, to jest coś u nas dziwnego, bo generalnie ośrodki, które przeprowadzają sondaże, dbają o wiarygodność, a w Polsce mamy taki duży rozstrzał i niektóre ośrodki powinny się wstydzić niektórych sondaży, bo potem są one weryfikowane. Dobry ośrodek badawczy potem pokazuje się chlubi tym, proszę zobaczyć, nasze sondaże są zbliżone do wyników wyborczych i wtedy można powiedzieć, że takie sondaże mają znaczenie. Natomiast jak się popatrzy w Polsce, co prawda się coraz bardziej zawęża, ale cały czas widać te próby sterowania poprzez sondaże opinią publiczną. I to jest bardzo niedobre, ale raczej bym nie był za tym, żeby zabraniać publikowania sondaży, tylko bardziej rozliczać potem i przede wszystkim przez media wybierać te ośrodki, które pokazują te sondaże najbardziej realne, najbardziej profesjonalnie wykonane. I wtedy byśmy tych, którzy próbują manipulować, praktycznie odrzucili. Władysław Bartoszewski. No, ja jestem zdecydowanie za ciszą nocną. Już zgadzam się. Po drugie, uważam, że rzeczywiście w związku z tym, że mamy internet, to jest fikcja. Ta cisza wyborcza tak długo jest fikcją. Rzeczywiście, jeżeli my mamy zwyczaj głosować w niedzielę, w różnych krajach to jest różnie, my w niedzielę, to ta niedziela powinna być spokojna. Już nie powinno być agitacji. Ja jestem bardzo przeciwny publikowaniu sondaży do końca, dlatego że one są tak manipulowane w Polsce, że naprawdę tutaj się zgadzam z panem ministrem Dero, że trzeba by mieć system ciągania na dywanik tych sondażowni, które ewidentnie mijają się z prawdą. Niestety, to jest przykry fakt, ale najlepsze sondaże były produkowane przez naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. I z jakichś to powodów oni przestali to robić. Dokładnie byli. No właśnie. W wyborach ostatnich przewidzieli co do procenta. I to byli świetna grupa, która tego nie robi, ja tego żałuję, bo to przynajmniej można było na tym polegać. Tomasz, lata i kończymy ten wątek. No to pokazuje, to ostatnia wiadomość pokazuje, że można policzyć dokładnie w sondażach, czy bardzo zbliżony wynik podać. I wydaje mi się, że powinniśmy rzeczywiście, jeżeli chodzi o sondaże, ograniczyć czas, kiedy one są pokazywane, ale przede wszystkim później napiętnować tych, i to media powinny też napiętnować tych, którzy się rozjeżdżają, które są daleko od prawdy. A co do ciszy wyborczej, ja uważam, że ona powinna być utrzymana. Możemy dyskutować, czy od północy powinna być w piątek, czy być może od wieczora sobotniego, bo z kolei od rana w niedzielę to byłoby trochę może za krótko, więc powiedzmy wieczór sobotni, a jeszcze całą sobotę bym pozwolił prowadzić kampanię. Ta cisza nocna, żeby została zachowana. Ta cisza nocna. Czyli pan poseł jutro chce odpoczywać, ale jeszcze by poagitował. No jeszcze tak ciągnie trochę. No. Pan minister Dera, czy prezydent zakończył swoją działalność, że tak powiem, profrekwencyjną wczorajszym orędziem, tak, czy jeszcze przewiduje jakieś... Pan prezydent apeluje, bo dla pana prezydenta frekwencja wyborcza jest bardzo ważna, to już mówił w poprzednich wyborach, mówił w tej chwili w swoim orędziu, bo to jest taki wskaźnik poziomu demokracji w Polsce. On był bardzo niski jeszcze do niedawna, mieliśmy ten wskaźnik poniżej 50% i w tej chwili każde wybory, gdzie ten wskaźnik jest powyżej 50%, no zbliża nas do państw demokracji, które mają już tą demokrację wyrobioną. Takim marzeniem naszym jest, żeby ten poziom frekwencyjny był 60-70%, bo moglibyśmy wtedy powiedzieć, że jesteśmy na poziomie państw o takiej już ukształtowanej demokracji. To może zrobimy zakłady, ja zapiszę i później powiem przy okazji, kto wygrał. Jaka będzie frekwencja? Ja typuję frekwencję na poziomie 58%. 58%. Marek Zagórski? Ja myślę, że około 60%, czyli 60% powiedzmy. Także biorąc pod uwagę fakt ilości, ile osób się postanowiło dopisać elektronicznie do spisu wyborców i do rejestru wyborców, bo takich wniosków zostało złożonych w tych wyborach przed tymi wyborami 265 tysięcy ogółem, a w wyborach do Parlamentu Europejskiego to było 45 tysięcy. Zasady były te same, technologia jest ta sama, więc to pokazuje duże zainteresowanie. Jest też zainteresowanie za granicą wśród Polaków. Też słyszeliśmy w serwisie, więc widać, że przynajmniej w tym obszarze, tak? Oczywiście ja zawsze będę powtarzał. Jeszcze będę powtarzał, skończę, że to jest efekt dobrze działających usług przygotowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. 60%. 60%. Anna Maria Żukowska? Na pewno będzie rekordowa. Wszystkie badania pokazują, że wyborcy lewicy są najbardziej zdeterminowani do pójścia na wybory. Jest to 100%. Ktoś zachoruje. Którzy odpowiadają na pytanie, czy pójdą na wybory. 96% zdecydowanie tak, a 4% raczej tak. W związku z tym jest to 100% osób, które są zdeterminowane, żeby zagłosować. Myślę, że dlatego, że to jest... Dobrze, jaką to da frekwencję? I że to wpłynie pozytywnie na frekwencję wyborczą, skoro te osoby pójdą zagłosować, bo mają na kogo zagłosować. Obstawiam, że między 55 a 60, 56-7%. Ostrożnie. Dobrze. Co połowa z tego telewizora. Ja myślę, że dużo ludzi deklaruje, ale mimo to nie pójdzie. Ja myślę, że jakieś 57. To ja 59%. Wszyscy widzę, oscylujemy między 58 a 60. I Marcin Pierwiński. A ja uważam, że przekroczy 60%, podobnie pan minister. Wszystkie te sondaże, na które przed chwilą tak narzekaliśmy, pokazują tak naprawdę, że ta różnica pomiędzy tym, czy rządzić będzie strona aktualnie rządząca, czy opozycyjna, jest stosunkowo niewielka. To czy wynik sumaryczny całej opozycji i obozu PiS-u. Więc 2-3% mogą decydować o tym, kto będzie de facto rządził. I tak jak rozmawiam z Polakami, z wyborcami w swoim okręgu, płocko-ciechanowskim, to Polacy mają mają poczucie tego, że ten każdy głos w tych wyborach naprawdę będzie na wagę złota. I myślę, że gremialnie pójdą do tych wyborów, a wybory europejskie też pokazują, też pokazały tak naprawdę, że przechodzimy na kolejny poziom, jeżeli chodzi o zaangażowanie, i to nie są duże miasta, to też małe, mniejsze ośrodki miejskie, też, które do tej pory przecież wcale tak mocno się nie mobilizowały, teraz mobilizują się bardzo, bardzo mocno, więc zakładam, że przekroczymy 60% i dobrze dla polskiej demokracji, jakby tak było. No to przypomnijmy, czy też powiedzmy, o co chodzi w tych wyborach, bo liderzy niemal wszystkich ugrupowań powtarzają, że te wybory są tak ważne jak w 89 roku. Czy sytuacja jest porównywalna do 89 roku, Andrzej Dera? Nie, oczywiście, że nie jest porównywalna, bo kiedy mieliśmy wybory przełomu, ja jeszcze przypominam sobie, bo ja głosowałem też i ja pamiętam, że ja głosowałem tylko częściowo, bo ja w tych udawanych wyborach, gdzie była lista krajowa, nie głosowałem. Jako głosowałem do Senatu, bo wtedy uważałem, że będę głosował tylko i wyłącznie w wyborach wolnych, a one wtedy całkowicie wolne nie było, ale o tyle były znaczące, że to był okres przełomu. W tej chwili okresu przełomu nie mamy. Mamy kolejny etap rozbudowy w Polsce demokracji i te wybory są świętem demokracji. Ja to tak traktuję, bo po każdych 4 latach rządzenia każda ekipa rządząca... Rzeczywiście takie przełomowe? Nie, dlatego mówię, że nie są przełomowe, dlatego są kolejnym etapem rozwoju naszej demokracji, że to jest ten czas, kiedy rządzący poddają się i opozycja również poddaje się ocenie społecznej. Czy dobrze rządzili, czy źle rządzili. I tu wychodzi ocena sprawowanej władzy. O tyle to są ważne wybory, ale tak jak każde. One muszą się odbyć w spokoju, one się będą odbywały demokratycznie i ten wynik będzie wiążący dla wszystkich. I myślę, że nikt tego nie będzie podważał. Anna Maria Żukowska, czy to są rzeczywiście wybory przełomowe? Jedną albo drugą stronę pójdzie Polska? Na pewno są przełomowe. Coś się stanie, jeśli wygra jedno lub drugie ugrupowanie? Na pewno są przełomowe dla lewicy, ponieważ lewica wróci do Sejmu, to jest pewne. Myślę, że wróci w bardzo mocnym składzie. Natomiast tworzenie analogii takich paralel między 89 rokiem a tymi wyborami jest moim zdaniem przesadzone, bo to faktycznie nie były w 89 roku w pełni wolne wybory. Mieliśmy okres transformacji ustrojowej i to nie jest ta sytuacja. A propos zakłócenia w internecie. Któreś telefony cały czas zakłócają nie tyle wybory w internecie, co rozmowy o wyborach. Tutaj na antenie zakłócają. Także proszę zneutralizować swoje telefony. Proszę proszę kontynuować. Wracając do tematu wyborów. Myślę, że to będą wybory o tym, czy będzie kontynuacja rządów Prawa i Sprawiedliwości i dalszej deformy sądownictwa, demokracji, łamania konstytucji, tak jak mieliśmy wiele przykładów w ostatniej kadencji. Czy dojdzie do zmiany i uda się odkręcić te zmiany siłom opozycyjnym, opozycji parlamentarnej obecnej i pozaparlamentarnej, która już myślę, że w tej kadencji będzie w Sejmie, Lewica znajdzie się w Sejmie. Mamy nadzieję mieć wpływ bardzo mocny na polską politykę, mieć mocny, duży klub i bez Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bez sił Lewicy, Lewicy Razem, Wiosny, które tworzą Komitet Lewicy, nie będzie można podejmować kluczowych decyzji w Polsce. Marek Zagórski. Będą przełomowe w tym sensie, że to będzie wybór między polityką rozwoju, polityką wiarygodności, polityką, która koncentruje się na obywatelu, koncentruje się na rodzinie, a powrotem do tego, co mieliśmy 4 lata temu. W tym sensie to jest ważne. My chcemy kontynuować nasz program. Chcemy kontynuować duży program prorozwojowy, bo to w wielu obszarach, bo on w istocie go rozpoczęliśmy. Mamy bardzo wiele projektów, które są w trakcie realizacji. Mamy wiele projektów do przeprowadzenia. Chcemy Polskę podnieść na jeszcze wyższy poziom rozwoju, także w tym wymiarze konkretnego obywatela, konkretnego portfela i sytuacji polskich rodzin. Chcemy dążyć do jak najwyższego poziomu zamożności Polaków i wierzymy, że Polacy na tą kontynuację postawią 13 października. Władysław Bartoszewski. No jesteśmy w tej chwili na rozdrożach, dlatego że albo wrócimy na drogę rozwoju demokratycznego, albo zejdziemy na ścieżkę pogłębiającego się autorytaryzmu. Bo czyli jest autorytaryzm już, tak? I będzie się pogłębiał. Początki tego już mamy. Początki tego już mamy i jeżeli damy Prawu i Sprawiedliwości szansę, to tą drogą pójdzie, tylko przyspieszy. No, już jest zapowiadana dalsza destrukcja systemu wymiaru sprawiedliwości. Już jest mowa o tym, że należy przejąć media prywatne. I już jest mowa o tym, że będziemy krytykować wszystkich, którzy nie są z nami, że to oni są nieakceptowalni. I już zaraz zaczniemy typować, czy ktoś jest przedsiębiorcą. Urzędnik będzie decydował, czy ktoś jest przedsiębiorcą, czy nie jest przedsiębiorcą. W związku z tym będziemy zmieniać stawki podatkowe dowolnie. I uderzając w ludzi, którzy umożliwili rządowi Prawa i Sprawiedliwości robić transfery socjalne, bo bez przedsiębiorców to wy nie mielibyście pieniędzy, bo to nie rząd ma pieniądze, tylko podatnicy mają pieniądze, a ci podatnicy to są ludzie, którzy ciężko pracują, zatrudniając ludzi, tworząc, niszcząc bezrobocie i tak dalej. Tomasz Latos. Trudno słuchać tych wszystkich wywodów takich bardzo, że tak powiem, wyborczych i nieprawdziwych, ale jedno państwo udowodnili rzeczywiście, że te wybory będą przełomowe, bo państwo chcecie dojść do władzy i odkręcić wszystko, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość. Powiedzmy sobie jasno wszystko. Ja uważam, dobrze, że to wybrzmiało. Programy społeczne są zagrożone. Obniżenie emerytur jest zagrożone. Nie mówiąc o tym, co zadeklarowaliśmy teraz, czyli 13, 14 emerytura, to co zadeklarowaliśmy, czyli podniesienie płacy minimalnej. Państwo chcą to wszystko odkręcić, bo wam było dobrze w trzeciej RP. Wam było dobrze. Jeszcze nie jest za późno na pozew w trybie wyborczym, bo pan naprawdę kłamie. Wie pani co, po pierwsze niech się pani uspokoi, po drugie słyszeliśmy w tej chwili jakimś Armagedonie, na jakimś, nie wiem, zabieraniu przedsiębiorcom możliwości funkcjonowania, jakieś inne tym podobne, no zupełnie z kosmosu. No przepraszam, z kosmosu, to są wasze informacje. Plany. My idziemy normalnie, prostą drogą, właściwą. Dajemy ludziom to, no, co im się należy. Jest to dobry czas dla Polski. Myślę, że ludzie, obywatele to docenią, zauważają, ile się dobrego wydarzyło w ciągu tych 4 lat. Marcin Kierwiński. Jeżeli ktoś miał wątpliwości, czy te wybory są przełomowe, czy nie są przełomowe, no to wystarczyło posłuchać pana posła Kaczyńskiego w Sosnowcu bodajże, gdy mówił o piętnowaniu tych, którzy są wrogami PiS-u, gdy mówił o tych, którzy są myślą inaczej niż PiS. Jeżeli najważniejszy polityk w kraju, a dzisiaj Jarosław Kaczyński jest najważniejszym politykiem w kraju, bo jest szefem największej partii. Mam nadzieję, że zaraz po wyborach, że już w niedzielę to się zmieni, ale ważny polityk w kraju mówi, że on wrogów będzie piętnował, no to ja się zastanawiam, jaki to jest język. Bo tam pan poseł Latos tak wystawiał tutaj taką laurkę. Bo ale to ludzie wystawiają tą laurkę. Nie my, ludzie wystawiają. I myślę, że zrobią to w niedzielę. Ja rozumiem, że pan się denerwuje. Ja się w ogóle nie denerwuję. Teraz mówi poseł Marcin Kierwiński, a ja dopytuję, czy pan zrozumiał tę wypowiedź o piętnowaniu elit, które są przeciwko jako skierowaną przeciwko konkurentom politycznym? Panie redaktorze, ale oczywiście, że tak zrozumiałem i znakomita większość Polaków tak to zrozumiała, bo mówi to człowiek, który nie tak dawno wymyślał posłom opozycji od mord zdradzieckich, kanali i tak dalej. To jest ten sam człowiek. Ja rozumiem, że Jarosław Kaczyński swoje prawdziwe ja na potrzeby kampanii wyborczej bardzo głęboko chowa, ale to jego dążenia w tej wypowiedzi o piętnowaniu są bardzo, bardzo jasne. Ja tylko nie wiem, panie pośle, jak pan tak... Ale panie pośle, pan się nie denerwuje. Daj mi pan skończyć. Nie denerwuję. Ja jestem bardzo spokojnym człowiekiem. Proszę, w ogóle się proszę nie denerwować. Tylko cały czas pan mówi, ale to... No nie mogę. Panie pośle, ja tylko chciałbym się dowiedzieć, jak to w tym waszym wykonaniu to piętnowanie ma wyglądać. Będziecie zwalniać z pracy tych, którzy nie głosują na PiS, będziecie, nie wiem, będziecie jakieś specjalne opaski zakładać tym ludziom. No, trochę trzeba brać odpowiedzialność za własne słowa. A teraz... Pan się słyszał, co pan mówi? Ja mówię, co powiedział Jarosław Kaczyński. To jest chyba pozew wyborczy, tak? Powiedział to? Ja mówię o piętnowaniu, to powiedział. Nie. No tak, ale teraz, o czym pan opowiada? A teraz to, co powiedział pan poseł Latos, że chcemy, że kto jest zagrożony albo co jest zagrożone. Panie pośle, ja porobiłem tak. Zagrożeni, jak wygra opozycja, mogą się czuć ludzie, którzy tworzą taką republikę Banasi, republikę ludzi, którzy są kasty specjalnej, która jest kompletnie poza jakimikolwiek formą rozliczeń. Mogą się czuć ci wszyscy z waszego obozu, którzy uczestniczyli w wielkich aferach, których nie jesteście w stanie rozliczyć. Nie rozliczyliście afery KNF-u, nie rozliczyliście afery Skoków, nie rozliczyliście afery Srebrnej. Nie rozliczyliście pana Banasia. Może pan opowiadać, jak jest świetnie w Polsce, tylko dziś faktycznie państwo działa tak, że ludzi władzy kompletnie nie kontroluje, że ludzie władzy są wyjęci spoza jakiejkolwiek kontroli. I z tym należy skończyć. I z tym skończymy jako opozycję. I to jest nasza obietnica wobec wyborców, że nie będzie równych i równiejszych wobec prawa. Że nie będzie równiejszych wobec prawa. Ja bardzo spokojnie słuchałem was. Teraz posłuchajcie w ramach elementarnego szacunku także i mnie. Generalnie, panie pośle, bo zwracam się do pana. Nic, jeżeli chodzi o programy socjalne, deklarujemy to bardzo mocno. Nic nie zostanie zabrane. Wszystko zostanie utrzymane. Zatem zostaną wszelkie przywileje władzy i tak jak mówił pan profesor Bartoszewski, też nie pozwolimy, żeby poszczególne grupy społeczne były szczególnie obciążane przez was kosztami różnego rodzaju waszych dziwnych eksperymentów. Mówię tu o przedsiębiorcach, tak jak mówił zresztą pan profesor. Mówię o pacjentach, którym zafundowaliście piekło przez ostatnie 4 lata w służbie zdrowia. To są fakty. Te problemy my rozwiążemy. Sławomir Neumann mówił przedwczoraj o rządzie ratunku. Odniesie się pan być może, jak będzie pana kolej. Proszę mi nie przeszkadzać. To wszystko panie się wiąże. Proszę, nawet pani redaktor pan przeszkadzał. Proszę, nie ma pan przeszkadzał, to rozumiem. Dobrze, zacznę jeszcze raz. Teraz pan mi przeszkadza. Sławomir Neumann mówił przed... Dziękuję, poradzę sobie. Mówił przedwczoraj o rządzie ratunku narodowego, być może także z udziałem Konfederacji, który by przeprowadził Polskę przez najbliższe miesiące, odbudował w Polsce demokrację i doprowadził do tego, że ludzie, którzy łamią konstytucję i praworządność, zostaną odsunięci. Jak państwo to odbierają? Co prawda Grzegorz Schetyna powiedział, że z Konfederacją nie, no ale jednak Sławomir Neumann, chociaż już nie jest szefem klubu, jest ważnym politykiem Platformy ciągle. Andrzej Lera. No to jest właśnie wiarygodność Platformy. Ona w wielu miejscach mówi najpierw jedno, a potem drugie, a robi jeszcze trzecie. Tak nawiążę do tego, co mówił wcześniej pan poseł Kierwiński. No, nie mówiła Platforma o tym, że podniesie wiek emerytalny w swoim programie, tego nie była, to zrobiła. To jest wiarygodność. Tak samo tutaj. Nie będzie tego czy owego. Potem zaprzeczenie, potem dezinformacja, potem jeszcze zupełnie coś innego. Wiarygodność Platformy jest absolutnie bliska zeru w tej chwili. Bardzo mało ludzi wierzy Platformie, ponieważ zasłużyła sobie na to przez ostatnie lata, szczególnie jak rządziła. Widzieliśmy wtedy naocznie, co znaczą słowa, a co znaczą czyny, co znaczy program wyborczy, a jak wygląda realizacja. I tu widzę przewagę dzisiaj rządzących, bo rządzący mówili o tym, co chcą zrobić w ciągu tych 4 lat. I właśnie, i to jest cała Platforma. I nic nie zrobili, a ludzie uważają, bo to wynika z sondaży, że bardzo duża jest wiarygodność, że sondaże na poziomie 45-50%, które są w tej chwili pokazywane, pokazują, że społeczeństwo z uznaniem patrzy na to, co w ciągu ostatnich 4 lat zostało zrobione. I to jest najkrótsza recenzja tego, co się dzieje w tej chwili. Anna Maria Żukowska, rząd ratunku narodowego. Co pani na to? Znoszę oczy do nieba, jakam niewierząca. Myślę, że pan Neumann przeholował po prostu. No, może jest zmęczony tym sprawami z taśmami, tym, że musiał zrezygnować z bycia szefem klubu. To była głupia wypowiedź. On się z niej wycofał, ale ona naprawdę nie była mądra. To jeżeli chodzi o Konfederację, na pewno nie z nami, nie z Lewicą. Absolutnie no. Nie ma takiej możliwości. Mamy inne wartości. Z żadnymi homofobami, rasistami, ludźmi, którzy mają potencjalnie powiązania ze służbami obcych państw. Nie ma takiej możliwości. Jak pan odebrał tę wypowiedź? Ja się zastanawiam, co ten rząd ratunku narodowego miałby robić. Ja rozumiem, że miałby odwrócić te zjawiska, z którymi odbudować w Polsce demokrację. Takie było rozwinięcie. Ta demokracja składa się na przykład tak, i osądził ludzi, którzy łamią konstytucję. I stan gospodarki chociażby. Rozumiem, że wszystkie te inwestycje, które dzisiaj sięgają, program inwestycyjny, zachęcam, mapa inwestycji na gov.pl, 734 miliardy realizowanych inwestycji. Taka jest wartość, nie wszystkich zresztą zrobionych. Rozumiem, że najniższe bezrobocie od wielu lat, to też zostanie odwrócone. To, że mamy jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych, to też zostanie, ten rząd naprawi, jak rozumiem. Znaczy w tym sensie, że spowoduje, że będzie gorzej. No dobrze, a to jest współpraca Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją jest możliwa, gdyby zabrakło kilku mandatów w Sejmie. To jest zasadne pytanie. Ja uważam, że jest, że dzisiaj przede wszystkim jesteśmy skoncentrowani na tym, żeby wygrać te wybory i rządzić samodzielnie. A jestem skoncentrowana na tym pytaniu, tak odpowiedź. Pani redaktor, nie wydaje mi się... Po pierwsze, jeszcze raz, nie wydaje mi się to potrzebne. Po drugie, po wyborach zawsze jest taki czas, kiedy należy policzyć szable i zobaczyć, z kim w ogóle można rozmawiać. I tak jest, taka jest też natura demokracji, że po wyborach tak naprawdę oceniamy, co jest możliwe. Na pewno są takie osoby w różnych partiach, z którymi warto rozmawiać. A, czyli takie pojedyncze wyjmowanie osób z różnych partii. No, skoro mógł być Andruszkiewicz, to zobaczymy. Natomiast ja jestem głęboko przekonany, że nie będziemy mieli takiego dylematu. I też nie. Ja mówię o tym, że nie zamierzamy nikogo też wyciągać, bo nie mamy takiej potrzeby. Natomiast jeśli chodzi o sprawy polskie, to zawsze warto rozmawiać i na pewno, jeżeli się zdarzy taka sytuacja, będziemy prowadzić takie rozmowy, żeby móc kontynuować to, co robimy. Ale jeszcze raz powtarzam, jestem przekonany, że wyborcy dadzą nam mandat do samodzielnego rządzenia. Władysław Teofil Bartoszewski, z kim pan mógłby ratować naród? No, z całą pewnością jesteśmy gotowi współpracować z dwoma blokami opozycyjnymi, to znaczy z Platformą Obywatelską, Koalicją Obywatelską i z Lewicą, mimo że się w wielu punktach z nimi nie zgadzamy. Ale równie pewne jest to, że nie będziemy współpracować z Konfederacją. Moim zdaniem akurat to, co pan minister powiedział, jest bardzo prawdopodobnym scenariuszem, że PiS nie będzie miał samodzielnej władzy i po to, żeby postarać się stworzyć rząd, mam nadzieję, że to się nie uda, bo opozycja będzie miała lepszy wynik razem, te trzy partie, natomiast że PiS po to, żeby stworzyć rząd, będzie próbował wyjąć niektórych członków Konfederacji, bo przejąć całej Konfederacji, to będzie mu, to i nawet PiS-owi będzie wstyd. A może będzie chciał wyjąć członków Kukiz 15, którzy są w Koalicji Polskiej? Wszyscy, którzy byli w stowarzyszeniu Kukiz 15 i chcieli sobie pójść do PiS-u czy do Konfederacji, to już to zrobili. A w tej chwili ta grupa, która została, będzie z nami. Panie redaktor, tylko sprostowanie jedno. Ja jeszcze raz powtarzam. To jest bardzo prawdopodobne, ale nawet pewne, że będziemy rządzić samodzielnie, nie odwrotnie. Tomasz Latos? No ja się cieszę, że przynajmniej jasno zostało powiedziane, że odradza się Koalicja Europejska z wiosny, że PSL chce iść pod rękę z Lewicą. Udawali przez parę miesięcy, że jednak strasznie wszystko różni, że mają inne podejście chociażby do spraw światopoglądowych. Okazuje się, nie. Idą razem, ramię w ramię, wszyscy tak jak to było na wiosnę. I to bardzo dobrze, że wyborcy... Tu państwo jesteście uczciwi. Poinformowaliście wszystkich Polaków, wszystkich wyborców, że jesteście razem, że idziecie razem. Nie ma między wami zasadniczych... Nie ma między wami zasadniczych różnic. A teraz co do... Również, no muszę się odnieść do tego, co wcześniej jakieś fantasmagorie opowiadał pan poseł Kierwiński. Chociaż do jednej rzeczy. To my potrafimy być w pewnych sprawach konsekwentni do bólu. A wy co? Proszę podsłuchać sobie taśm Neumanna, kiedy mówi wyraźnie, nie, jak będziesz w Platformie, włos ci z głowy nie spadnie. Są mocne kwity, bardzo mocne nawet powiedział, na jednego z prezydentów, już nie będę wymieniał nazwiska, ale nic się mu nie stanie, dopóki jest trzyma z Platformą. Nic wszyscy... takiego nie błagła, że nic się mu nie stanie, dobrze, że on ale może że są mocne kwity, dobrze, może zostać, ale w następnym zdaniu nie bójcie się, jak jesteście w Platformie, nic wam się nie stanie, będę was bronić jak niepodległości. I jeszcze dodatkowo dodał, a propos tego, co państwo mówicie o sądach, że sądy to jakoś nie zajmą się tą sprawą przed wyborami. On jest tego pewien. No, tak to było. No jak to jest, będzie z tym ratunkiem? Rządem ratunku narodowego, panie. Już o tym, ale jak pan... Tylko panie, ale panowie będą się tak przerzucać wzajemnymi. Dwa zdania odnośnie tego, co powiedział pan poseł Latos, że pan poseł Latos jest takim miłośnikiem taśm, no to myślę, że przy następnym okrążeniu to pani redaktor odpyta go dokładnie z tych taśm Kaczyńskiego i kiedy CBA, kiedy prokuratura wreszcie zajmie się tą sprawą. Mam inne plany. No i jeszcze szkoda, to może pan poseł Latos jako miłośnik taśm, tak jak się zadeklarował, o tym powie. No a druga sprawa, jak się mają pana deklaracje o powszechnej szczęśliwości do słów pana premiera sprzed kilku lat o tej misce ryżu i o tym, za co Polacy chcą pracować. To jest narodowego. I możliwych powyborczych koalicji, panie pośle. Neumann wycofał się z tych słów. Ja nie wyobrażam sobie żadnych koalicji z takim ugrupowaniem jak Konfederacja, ani z ludźmi, którzy tworzą Konfederację. To jest jasne i wydaje mi się, że w ogóle nigdy nie było i nie będzie takiego pomysłu. To raczej po stronie PiS-u była chęć zbierania ludzi, którzy mają w swoim, panie ministrze, zaraz to udowodnię swoją tezę, wtedy się pan będzie uśmiechał. To raczej po stronie PiS-u była chęć wykorzystywania tych środowisk skrajnych i umieszczania tych ludzi bądź to we własnym rządzie, bądź to na własnych listach. No, nie sposób nie widzieć, panie ministrze, pan się uśmiecha, ale pan Andruszkiewicz to jest wiceministrem w pańskim rządzie. Znaczy, mówię teraz, to pan się broni tak tego rządu, mówię do ministra Dery. No, to jest osoba, która jako żywo poglądy ma bardzo zbliżone do Konfederacji. Jeżeli przejrzymy... Dobrze, ale mnie interesuje, czy jeśli to Koalicja Obywatelska będzie tą siłą wiodącą, tworzącą rząd koalicyjny, to czy na przykład przyjmie program Lewicy dotyczący kwestii światopoglądowych? Bo państwo w pewnych sprawach mają program zbliżony, ale w niektórych nie. Jeżeli będziemy tworzyć koalicję rządzącą po wyborach, mam nadzieję, że tak, to będziemy rozmawiali dokładnie o tym, co może być wspólnym programem, a co wspólnym programem być nie może. Jestem przekonany, że w imię odpowiedzialności dogadamy się do tych warunków, które są wspólne dla nas wszystkich. Ja rozumiem, bo tutaj to pan poseł Latos tak zaatakował przedstawicieli Lewicy, PSL-u. No panie pośle, no tak to jest w demokracji, że startują różne ugrupowania. One nie muszą być identyczne. One muszą ze sobą potrafić rozmawiać, prowadzić dialog, wyjmować te rzeczy, które ich łączą. Ja rozumiem, że dla was to jest myślenie kompletnie nieosiągalne, że pan musi myśli tylko w kategoriach nieosiągalne rozkazu jest to, wie pan, że przed wyborami że się deklaruje wspólny rząd. To jest rzeczywiście coś nowego. Że każdy ma być uformowany tak, jak przekaz Dnia z Nowogrodzkiej. No nie, tak nie działa demokracja. No szliście razem w maju. Tym, no, panie tym, proszę. Tym my się od was różnimy. Dokładnie, my jesteśmy bardzo różni. Że możemy. Ale tak różni, że jesteśmy razem. My różnią się, potrafimy ze sobą rozmawiać. Żeby troszkę odpuścił. Ale panie udzieliłem mi pani głosu, a pan poseł Latus ale cały pan, czas... Ale mówi przez powiat programu, panie pośle, naprawdę. Takie pana mam... dwa zdania są bardzo rozbudowane. Pewnie bym mówił krócej. Dobrze. Panem posłem Kierwińskim. Dokładnie, my jesteśmy zupełnie trzema różnymi ugrupowaniami i dużo różnic w naszych programach. Natomiast jedno nas łączy. Podpisaliśmy pakt o naprawie systemu sprawiedliwości i to jest najważniejsze dla nas wszystkich, żeby przywrócić. Wiele jest takich kwestii. No, na przykład kwestia zdrowia. Pan poseł Latos, jeszcze jedno zdanie, redaktor, jeśli pan poseł Latos jest ekspertem od służby zdrowia, ale dziwnym trafem jakoś w tych programach nie mówi teraz często o służbie zdrowia. Sama chyba świadomo. Jakiego o służbie zdrowia, jak ja jeszcze nie pytałam o służbę zdrowia. Nie, no, ale wymieniał te wszystkie sukcesy. Proszę PiSu, bardzo, rozumiem, służbę zdrowia mogę nie teraz 6% produktu z inicjatywy Dziennika Gazety Prawnej został podpisany pakt dla zdrowia przez 4 liderów partii politycznych biorących udział w wyborach. Czy myślą państwo, że są takie obszary, które mogłyby być przedmiotem zgody pomimo wszystko? I to ponad podziałami, ponad podziałem na opozycję i resztę świata, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Tak jest w dojrzałych demokracjach, że są obszary takie, które powinny nas łączyć i niezależnie od tego, kto sprawuje władzę, powinna być realizowana polityka długofalowa. Jedną z takich rzeczy jest polityka zagraniczna, która powinna być właśnie taką domeną, a w Polsce niestety nie jest, bo są tak duże różnice i tak różne kierunki, że nie można się porozumieć z opozycją. Zresztą Jeszcze na ten temat. Polska to jest w ogóle taki dziwny kraj wchodzący, uczący się demokracji, bo nigdzie tego nie ma, że opozycja z góry określiła się jako opozycja totalna, czyli opozycja, która neguje wszystko, co się dzieje w rządzie. Trudno się rozmawia na temat takich obszarów, które byłyby wspólne, które można było realizować w dłuższej perspektywie, jeżeli sama opozycja mówi, że my totalnie się ze wszystkim nie zgadzamy. Demokracja jest tylko wtedy, kiedy my rządzimy. A to nie cała opozycja powiedziała, że jest totalna. Praktycznie cała. Panie redaktor, praktycznie cała. Ja mówię o deklaracji. Będziemy opozycją totalną, mówił Grzegorz Schetyna. Poza Kukizem określiła się łącznie z PSL-em, który przystąpił do tej totalnej opozycji. Sami się określili, że ale są totalną. Ale nie ma, w Sejmie się nie określiła. Dobrze, ale Lewicy nie było, fakt. Natomiast ja mówię, że w Polsce nie. W Polsce jest ten problem, że sama opozycja się tak określa. Ja mówię o tym i proszę, ja mówię bardzo precyzyjnie w tych sprawach i nie znajdziecie państwa demokratycznego, w którym opozycja tak by się pozycjonowała jak w Polsce. I to jest dzisiaj problem szukania takich dziedzin życia, gdzie można ze sobą usiąść, porozmawiać, znaleźć rozwiązania, bo szereg rozwiązań i problemów nie rozwiązuje się nawet w jednej kadencji. To trzeba perspektywy nawet 10 lat, ale trzeba to uzgodnić, żeby potem nie zmieniać tych kierunków, bo problemem polskiej demokracji, przecież mieliśmy kasy chorych, tak, na początku tego wieku. Potem przyszła lewica, kompletnie to odwróciła i znowu się cofnęliśmy ileś lat do tyłu, a trzeba było to kontynuować, nie, tylko to był ulepszać. Zły pomysł. Tak, no właśnie, i to jest właśnie polskie myślenie. To był zły pomysł. No, bo lewica rządziła i odwróciła całkowicie. I jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to cofnęło nas to w rozwoju o kilka ładnych lat. I niestety goniliśmy po to. Czyli Maria popis Żukowska, wiecznie żywy, AWS, super, bardzo się cieszę, że pan to zadeklarował. W jakich sprawach można się dogadać mimo tych wszystkich podziałów? Ponad tymi właśnie podziałami. Ja chciałam się jeszcze odnieść do słów pana ministra o demokracji, dojrzałej demokracji. Nie ma takiego demokratycznego kraju, w którym projekty de facto ustrojowe, bo dotyczące sądownictwa, wprowadza się nie projektami rządowymi, tylko wnosi jakiś poseł. Nie ma takiego kraju. To nie jest wypełnianie standardów demokratycznych. Absolutnie nie. I nieraz to udowodniliście po to, żeby obejść konsultacje społeczne, po to, żeby ludzie, żeby obywatele nie mogli się w tej sprawie wypowiedzieć. To jest po prostu skandaliczne i to jest kolejny przykład naruszania zasad demokratycznych, które są w dojrzałych demokracjach. A teraz do tematu. Mam już bardzo niewiele czasu, także Służba zdrowia jest takim tematem powinna być katastrofa, kryzys klimatyczny. Tu się powinniśmy naprawdę wszyscy porozumieć, bo jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli nie zmusimy tego czy innego rządu do reagowania natychmiast, to nie nadgonimy tego czasu, nie da się powstrzymać katastrofy, która się dzieje, jeżeli teraz nie podejmiemy koniecznych działań przejścia na odnawialne źródła energii. Marek Zagórski. Się cieszę z tych deklaracji, że jest chęć do współpracy. Gorzej to wygląda pewnie w praktyce później, natomiast rzeczywiście służba zdrowia, bezpieczeństwo to są takie obszary, które i polityka zagraniczna są takie obszary, gdzie powinniśmy na pewno w długofalowej perspektywie o tym rozmawiać wspólnie i szukać konsensusu, ale także w sprawach mniejszych, takich związanych chociażby z bezpieczeństwem czy cyberbezpieczeństwem, tym jak zwłaszcza adresowanym do dzieci i młodzieży. To jest, myślę, że tutaj być może od tego trzeba też zacząć, żeby takie wspólne podejście starać się wypracować. Edukacja też jest takim obszarem, gdzie powinniśmy szukać porozumienia i jeżeli takie deklaracje są, to będziemy się starali się tych deklaracji trzymać. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Dotychczas wychodziło to gorzej niż deklaracje. Władysław Bartoszewski, PSL, Koalicja Polska. Oczywiście, że są takie tematy, które powinny łączyć, bo to są sprawy państwowe, a nie partyjne. Akurat kryzys służby zdrowia jest może jednym z takich tematów, które uda się dojść do jakiegoś porozumienia, bo to jest sprawa do naprawy nawet nie w jednej kadencji, jak tu akurat słusznie pan minister Dera powiedział, ale to jest bardzo, bardzo trudne, bo koncepcje są całkowicie odmienne, ale jesteśmy rzeczywiście w głębokim kryzysie służby zdrowia i dlatego ten pakt jest konieczny. Ale problem polega na tym, że są takie obszary, w których nie ma możliwości porozumienia i dlatego jest problem, dlatego że jeśli chodzi o zmiany w wymiarze sprawiedliwości, które są przeprowadzone tak, jak gdyby Prawo i Sprawiedliwość miała większość konstytucyjną w Sejmie, której nie ma, czyli w ten sposób robi te zmiany, łamiąc konstytucję, to nie można, na tym poziomie nie można rozmawiać, bo to jest rzecz niedopuszczalna i dlatego są takie obszary, w których się nie jesteśmy w stanie dogadać. Tomasz Latos, w jakich sprawach można się dogadać? Jest kilka, zostały tutaj wymienione. Ja powiem chociażby o służbie zdrowia, bo mam świadomość, że jest mało czasu. Ja od dawna mówię, od wielu lat mówię, że w służbie zdrowia jest pewna potrzeba porozumienia, przynajmniej na jakimś pewnym minimalnym poziomie. Reforma, jak tu słusznie powiedziano, w służbie zdrowia zapewnia państwa, znam systemy w innych krajach, wszędzie trwała 2-3 kadencje przynajmniej. W związku z tym trzeba tutaj pewnej kontynuacji, trzeba to zrobić. Czy to się uda? Ja marzę o tym, żeby tak było, ale pamiętam z kolei ustawę, którą złożył świętej pamięci pan profesor Religa, dotycząca zwiększenia nakładów do 6% PKB. Rząd został wówczas rozwiązany, Platforma przyszła, nie kontynuowała tego, dopiero my do tego wróciliśmy, a jeden z wiceministrów tamtego rządu Platformy powiedział mi: szkoda, że nie rządziliście parę miesięcy dłużej, nam byłoby łatwiej, bo byłoby większe finansowanie. Marcin Kierwiński. Oczywiście, że powinny być takie obszary, które powinny być wyjęte spoza bieżącego sporu, tylko że to pięknie wygląda w ustach panów reprezentujących dzisiaj koalicję rządzącą, a praktyka jest taka, że w Sejmie nie ma dialogu, nie ma chęci rozmowy. W Sejmie za chęć dialogu posłowie są karani, odbierany jest im głos. Z Sejmu chciano wyrzucać dziennikarzy, no, żeby tylko politycy PiSu nie musieli mierzyć się z rzeczywistością. I ja bardzo bym chciał. Jakaś równoległa rzeczywistość, panie pośle. No, panie to, ale co się wymieni wspólnego, bo... Ja bardzo chciałbym, żeby służba zdrowia była takim tematem. Ale żeby to był temat, który łączy, to musi być też właściwa diagnoza. Jeżeli ze strony rządzących mamy cały czas deklarację, że wszystko jest świetnie, a mamy do czynienia z całkowitą zapaścią służby zdrowia, no to jak rozmawiać z kimś, kto jest zadowolony z tego, że demontuje... Bardzo państwu dziękuję, życzę wszystkiego dobrego. Anna Maria Żutkowska, SLD Lewica. Dziękuję. Władysław Teofil, bardzo. Szewski, PSL, Koalicja Polska. Dziękuję Marcin bardzo. Kierwiński, Platforma bardzo Obywatelska, dziękuję. Koalicja Obywatelska. Zachęcamy do wyboru. Andrzej Dera, minister w Kancelarii Prezydenta. Tomasz Latos, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Marek Zagórski. Zapraszam na wybory. Minister cyfryzacji. Beata Michniewicz. Dziękuję państwu i zapraszam na program Wojciecha Surbacza o ekonomii. Za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt. Kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład za smartfon Huawei P30 Lite z